میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، کرم ان کا دیکھو نوازا گیا ہوں، کرم ان کا دیکھو نوازا گیا کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو، نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو کہ اب چار سو ہے مدینہ مدینہ، کہ اب چار سو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، سرے گفتگو ہے مدینہ مدینہ، سرے گفتگو سے گفتگو ہے مدینہ مدینہ، پسے گفتگو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے، عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے، نہ میں ہوں نہ تو ہے مدینہ مدینہ، نہ میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، میں بہزاد نازا ہوں دل کی لگن پر، میں بہزاد نازا ہوں دل کی لگن پر کہ ایک گفتگو ہے مدینہ مدینہ، کہ ایک گفتگو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ